ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनसे आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तात्पर्य, जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेंगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहां तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है? इस संसार के जंजाल से निकालने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। शिव ध्यान मग्न थे किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खड़े उतरे। जैसे कि यमुना आचार्य के उपयुक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अर्थात जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अवश्य उस असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उससे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। इस श्लोक में पतन कैसे होते हैं, क्रामसिक पतन कैसे होते हैं, उसका वर्णन है इस श्लोक और इसके अगले श्लोक। पतन का कारण और क्रम कैसे होते हैं, ध्यायतो विषयं पुंसः। एक व्यक्ति एक विषय पर सदैव चिंतन करते हैं और उससे आसक्ति होती है, फिर इच्छा होती है वो विषय को भोग करना। तो ऐसे चलते एक युवक एक युवती को देखते हैं, फिर बहुत ध्यान करते हैं, अभिनिवेश होते हैं वो युवती का स्मरण करना। तो वो उदाहरण असंख्य है, युवक युवती ध्यान करने से पतित होते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है श्रीमद् भागवत में, तो अजामिल नामक एक विशुद्ध ब्राह्मण युवक था, विवाहित, और नारायण पूजा भी की, लेकिन लगता है कि विशुद्ध भक्ति पंथ में नहीं थे, क्योंकि एक बार उपवन जाके फुल पूजा के लिए, फुल संग्रह करने के लिए एक बार उन्होंने देखा कि एक दुर्धा मनुष्य एक वेश्य को आलिंगन करते हैं, और घर वापस जाके वो अदामित काम का संस्कार उसका मन में था, और बार बार वो मनुष्य नारी संगम स्मरण करके उसकी इच्छा उत्पन्न हुई वो वेश्य को भोग करना। फिर इस उसके मान्य पिता माता और धर्म पत्नी को त्याग करके वो वेश्य की संगति की, और ऐसे उसका पूरा पतन हुआ। तो वो उदाहरण है श्रीमद् भागवत में, और ऐसा असंख्य उदाहरण है इतिहास में। वो अजामिय प्रख्यान का तात्पर्य है कि क्योंकि युवकाल में अजामिय नारायण की पूजा की, उसलिए नारायण की कृपा से वो अजामिय का सर्वकनिष्ठ पुत्र, उसको नाम रखा नारायण। नारायण जो सबके हृदय में अंतर्यामी रूप में विराजमान करते हैं, तो वो नारायण अजामिय को प्रेरणा दिया उसके अंतिम पुत्र को नारायण नाम रखना। तो अजामिल का मृत्यु का समय उसका पाप कर्म का फल से यमदूत, चार यमदूत आए थे, अजामिल का लिंग शरीर लेके उसको नरक में डालना। तो उस समय अजामिल नारायण को बुलाया, तो अजामिल की आसक्ति थी उसका पुत्र के लिए, उसका पुत्र जिसका नाम नारायण था, लेकिन उस समय नारायण भयभीत होने से नारायण नारायण बोल के उसका हृदय में परमात्मा परम पुरुष नारायण का स्मरण आया था, और उस समय चार विष्णु दूत भी आए थे, और वो चार यमदूत को निषेध किया अजामिल को ले जाना, और बोले कि अभी ये अजामिल जो बहुत साल से केवल पाप कर्म किए थे, अभी पूरा शुद्ध है नारायण नाम बोलने से, तो इसलिए यमदूत का अधिकार नहीं है नारायण को ले जाने के लिए। तो यही बात है कि ध्यायतो विषयान् पुंसः, अजामिल एक शुद्ध ब्राह्मण था, और इसका उसका जीवन में तो कभी भी ऐसा पापाचार का चिंतन भी कभी भी नहीं करता। लेकिन एक बार अन्यों का ऐसे पापाचार देखने से इनका हृदय में वो पाप का बीज अंकुरित हुआ और धीरे धीरे इनका हृदय में एक महान वृक्ष, पाप इच्छा की वृक्ष की उत्पत्ति हुई और उससे अजामिल का पतन हुआ। तो कैसे ऐसा होता है? देखने से हम पाप आचरण देखने से और उसके बारे में सुनने से हम क्यों आकर्षित होते हैं? हम शास्त्र से पता मिलते हैं कि पाप करने से नरक भोग होते हैं और हम हृदय में महसूस करते हैं कि पाप करना ठीक नहीं है। तो फिर भी हम उस प्रकार का पाप पर आकर्षित होते क्यों? वो अर्जुन का प्रश्न था। अथ केन प्रयुक्त यं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णय बलादिव नियोजितः। अर्जुन का प्रश्न था कि हम धार्मिक है, हम सदाचारी है, हमारी इच्छा नहीं है पाप करना, तो फिर भी कभी कभी ऐसा होते है कि हम पाप करते हैं अनिच्छा न पी वर्षे, हम नहीं चाहते हैं, तो फिर भी बलादि बनियोजित जबरदस्त से जैसे हम करते हैं अपनी इच्छा के विरोध। हम जानते हैं ये ऐसा करना ठीक नहीं है और गहरा हृदय में इच्छा नहीं होते, फिर भी हम करते क्यों? तो भगवान कृष्ण का उत्तर था, काम ऐशा क्रोध ऐशा रजोगुण समुद्भव महाशन महापापा विधियेन विह वायन, कि हृदय में काम है, भौतिक कामना है, तो ये भौतिक कामनाएं सब बद्ध जीव के हृदय में है, बीज का रूप में है, सूक्ष्म रूप में। क्या होते हैं? सब कुछ जो हम देखते हैं, सुनते हैं और इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं, सब कुछ हृदय में अर्थात चित्त में संस्कार करते हैं। जो शुद्ध कृष्ण भक्त है सदैव सर्वत्र केवल भगवान श्री कृष्ण को देखते और सब विषय में ही देखते हैं भगवान का हाथ, भगवान का प्रभाव। और शुद्ध भक्तों का आकर्षण केवल भगवान का चरण पर है, इसलिए शुद्ध भक्त तो पाप आचरण देखने से भी विचलित नहीं होते। तो ये उदाहरण है हरिदास ठाकुर, तो शुद्ध कृष्ण भक्त है, उनकी पूरी नाम रुचि थी, इसलिए माया देवी स्वयं इनको विचलित नहीं कर सकती। लेकिन जो शुद्ध भक्त नहीं है तो माया का आकर्षण से बहुत तुरंत ही विचलित होते हैं और पतित होते हैं। तो कैसे होते हैं? जो शुद्ध भक्त है तो केवल कृष्ण को देखते सभी विषय में, और उनकी रुचि है केवल कृष्ण सेवा में। लेकिन जिनकी मनोभावना है, जिनका उद्देश्य है भौतिक जगत के वस्तुओं को भोग करना, तो ऐसे व्यक्ति सब कुछ देखते हैं अलग वृत्ति से। दो प्रकार की वृत्ति है चेतन की वृत्ति, एक है सेवा वृत्ति और दूसरी है भोग वृत्ति। सेवा वृत्ति मतलब हम सब कुछ देखते हैं और विचार करते हैं कि वो सब वस्तुओं भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, और भोग वृत्ति है सब वस्तुओं देखने से विचार करने, तो कैसे अपना इंद्रिय सुख के लिए प्रयोग करना है। तो ऐसे शुद्ध भक्त और भोग विलासी दोनों एक ही जगत और जगत के वस्तुओं देखते हैं, लेकिन विपरीत भावना विपरीत वृत्ति से, तो दूषित बुद्धि से हम सोचते हैं कि सब कुछ जो जगत में है मेरा भोग के लिए है। ये जगत दर्शन बनते हैं, और सेवा वृत्ति है गोलोक दर्शन। जब हम सब कुछ देखते हैं कि सब कुछ भगवान की संपत्ति है और भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, वो गोलोक दर्शन है, और वो गोलोक दर्शन से हम सर्वत्र सदैव केवल कृष्ण और कृष्ण लीला देखेंगे। लेकिन जब तक हृदय में ये भोग वासना होती है, तो ये पाप बीज, असंख्य पाप के बीज चित्त में रहेंगे। तो ये भोग वृत्ति से वासना की उत्पत्ति होती है। तो भोग वृत्ति होती है और उसमें असंख्य पाप बीज है जिससे वासना होते है। वासना का मतलब जड़ सुख भोग का उद्देश्य कामना, लेकिन साधारण कामना, और फिर विशेष कामना वो इच्छा बोलते हैं। उसकी उत्पत्ति होती है जब हम प्रेरित होते हैं। हम देखते हैं वो एक युवक युवकी युवती को आलिंगन करते, फिर हमारी भोग वासना से एक विशेष इच्छा की उत्पत्ति होती है, तो मैं भी वैसे भोग करूंगा। तो आजकल वो पूरा एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री इस विचार से चलते कि सबके हृदय में भोग वासना है, तो अलग अलग चीज अर्पण करने अर्पित होते हैं। तो पेप्सी पी लो, निर्मा सोप इस्तेमाल करो, और ऐसे लोग के हृदय में वो इच्छा का बीज रोपित होते हैं और वो बीज से कामना होती है, तो पेप्सी में पेप्सी पीलूंगा उससे मेरा भोग होगा। तो ऐसे दूषित इच्छा इच्छाएं की उत्पत्ति होती है, जिनके हृदय में पाप बीज पूरा हथन्ना है, तो ऐसा व्यक्ति तो कभी भी विचलित नहीं होते हैं, वो संभव है कृष्ण भक्ति में। क्या होते हैं, हम संसार चक्रमान में है, तो हम एक वस्तु को देखते हैं या एक वस्तु के बारे में सुनते हैं तो ऐसा करना अच्छा होते हैं। तुम कभी भी पार्टी नहीं गए तो मेरे साथ आओ, बहुत अच्छा होते, बहुत अच्छा एंजॉयमेंट होते। तो फिर मन में मनन करने से तो इच्छा बढ़ती है, तो मैं भी पार्टी जाऊंगा, बीयर पीऊंगा, नारी संगम करूंगा, तो ऐसे इच्छा बढ़ते हैं। फिर वो इच्छा पूर्ण करने के लिए संकल्प होते हैं, तो मैं करूंगा। हम जानते हैं कि अच्छा नहीं है, लेकिन मनन करते करते तो वो इच्छा इतना प्रबल होते हैं कि हमारा बुद्धि कि विपरीत हम प्रचार विचार करते हैं और संकल्प करते हैं पाप करना। तो ऐसे हम एक चक्र में हैं, कि हम ऐसे कार्य करते हैं और हम जानते हैं कि ऐसा अच्छा नहीं है पाप करना, तो फिर भी एक बार करके तो आसक्ति होती है, फिर ऐसे ही हैबिट होते हैं, अभ्यास होते हैं, और फिर भी हम बार बार करते हैं और इस प्रकार से पूरा पतन होते हैं। और पाप करने से भगवत उपासना विलुप्त होते हैं और जीवन का एक ही उद्देश्य है भगवत उपासना करना, लेकिन पाप आचरण करने से हमारी बुद्धि पूरा आच्छादित होती है और कि मानव जीवन का उद्देश्य है भगवान की सेवा करना, तो संपूर्ण भूल हो जाते हैं। तो इस पाप करना, पाप के लिए आसक्ति और पाप करने की इच्छा, इस चक्रमण से हम कैसे मुक्त हो सकते, वो संभव है भगवान और इनकी शुद्ध भक्तों की कृपा से। शुद्ध भक्तजन पाप इच्छाओं से संपूर्ण मुक्त होते हैं। तो कर्म कांड पालन करने से हम पाप इच्छा से मुक्त नहीं हो सकते। कर्म कांड वैदिक कर्म कांड में तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिससे हम स्वर्ग आदि भौतिक सुख प्राप्त कर सकते हैं, उसका वर्णन है। तो ऐसा कार्य पुण्य है और दूसरा विपरीत कार्य पाप है, तो इसलिए पुण्य करना चाहिए और पाप नहीं करना चाहिए, तो ये सब वर्णन है वैदिक कर्मकांड में। लेकिन क्या होते हैं वैदिक कर्मकांड में, प्रेरणा है इंद्रिया सुख भोगन, तो वो उद्देश्य से लोग कर्म का वेदवाद रथा होते हैं। तो उद्देश्य है इंद्रिय तृप्ति पूर्ण करना। तो वैदिक शास्त्र में, वैदिक शास्त्र में अनुमोदन है पुण्य कर्म करके भोग विलास करो, भौतिक भोग विलास। लेकिन क्या होते हैं, भौतिक इच्छाएं इतना प्रबल है कि कभी कभी वैदिक कर्म कांडी लोग तो पाप भी करते, जानते कि उससे नरक भोग होगा, लेकिन इंद्रिय सुख की इच्छा इतना प्रबल होते हैं कि कभी कभी तो अनिच्छन अनिच्छा करके भी तो पाप करते हैं, या इच्छा करते हैं पाप करने और सोचते हैं कि ठीक है हम अभी पाप करूंगा, यो तो ये व्यक्ति मेरा शत्रु है और वो मेरा इंद्रिय सुख का बाधा है, तो उसको मार देना चाहिए और बाद में प्रायश्चित करूंगा। तो ये कर्मकांड है। तो कर्मकांड पालन करने से हम पाप से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि पाप का मूल जो भौतिक भोग विलास करने की इच्छा है, तो कर्म कांड में वो मूल का पोषण करने है, निवारण नहीं होते। ज्ञान कांड में तो उद्देश्य अलग होते हैं। ज्ञान कांड में तो यही समझना है कि भौतिक भोग विलास भव बंधन का कारण है। तो जो कामकांडी पुण्य कर्मी है तो स्वर्ग जाते हैं, पर स्वर्ग में भी वास्तविक सुख नहीं होते हैं, पूरा भौतिक जगत में केवल दुख है। और कामकांड में अगर चुट्टी से भी कुछ अन्याय करना है तो असंख्य पुण्य करने के पर तो नरक जाना पड़ेगा। उदाहरण है नृग महाराज, जो असंख्य लगभग असंख्य पुण्य कर्म करके पर तो नरक प्रवेश किया एक गलती करने से। तो यही कर्म कांड। तो जो ज्ञान कांडी मोक्ष पंथी है तो वे पाप और पुण्य दोनों से उदासीन होने के लिए प्रयास करते हैं, और इस प्रकार पुण्य और पाप दोनों दो प्रकार का कार्य बंद करके प्रयास करते हैं संसार चक्र से मुक्त होने। लेकिन क्या है पुण्य और पाप दोनों नहीं करके पर तो हृदय में चित्त में वो पाप का बीज रहते हैं, क्योंकि पाप का बीज है कृष्ण भूले से जीवन आदि बहिमुख। जीव का धर्म है कृष्ण सेवा करना, और यदि कृष्ण सेवा नहीं करना है तो अतैव माया तारे दे संसार दुख। तो सांसारिक इच्छा की उत्पत्ति होती है, कृष्ण बहिमुख होया भोग वंच करे, कृष्ण को भूल करना, राजी नहीं होना कृष्ण सेवा करने के लिए, तो भोग वृत्ति की उत्पत्ति होती है। कृष्ण बहिमोखया भोगवंश करे निकटस्थ माया तारे जपति उधर। और इस प्रकार से हम भौतिक माया शक्ति से ग्रस्त होते हैं। तो निर्विशेष ब्रह्मवादियों ज्ञानियों का यही भूल है। वे विश्लेषण करते हैं कि इच्छा है दुख का मूल। बुद्धदेव का प्रचार यही है। तो सब इच्छाओं को बंद करो फिर मोक्ष प्राप्ति होती है। लेकिन क्या है, जीव चेतनमय है और चेतना के साथ इच्छा रहते हैं। तो ब्रह्मवादी और निर्विशेषवादियों का प्रयास है सभी प्रकार की इच्छा बंद करना, लेकिन वो संभव नहीं है। और पुण्य और पाप कर्म की इच्छाएं से मुक्त होने के बाद वो पाप बीज बहुत सूक्ष्म रूप में चेतना में रहते हैं। जब तक चेतना हो तब तक इच्छा होती है। और जीव का स्वभाव है चेतनमय, तो इसलिए इच्छाएं संपूर्ण बंद करना संभव नहीं है। तो इसलिए ज्ञानियों जो स्थूल भौतिक इच्छाएं से मुक्त होते हैं और इस प्रकार मुक्त होते हैं, तो मुक्त पद से विच्युत होते हैं, क्योंकि स्थूल सूक्ष्म भौतिक इच्छाएं जो बीज रूप चेतना में है तो धीरे धीरे बढ़ते हैं, फिर वो तथाकथित मुक्त जीव का पतन होते हैं। तो इसलिए भौतिक कामनाओं से पूर्ण मुक्त होना का एक ही उपाय है, वो सब दूषित इच्छाओं परिणत करके शुद्ध बना के केवल कृष्ण सेवा करना की इच्छाएं रखना चाहिए। और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो सभी प्रकार का कामनाएं से भौतिक कामनाएं से मुक्त होने के लिए तो वासुदेव परायण होना चाहिए। और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो भगवान की शुद्ध भक्ति करना चाहिए। केचित केवल भक्त वासुदेव परायण उघं धुन्वन्ति काचेन निहारमिव भास्कर। तो यही उदाहरण है श्रीमद् भागवत में। तो केवल भक्ति का मतलब जिसमें एक ही उद्देश्य है शुद्ध भक्ति, तो केवल वासुदेव की सेवा करना है। तो उस प्रकार की भक्ति से सब भौतिक इच्छाएं का पूरा हटाना है। और वो उदाहरण है कि सुबह सुबह निहारा ओस होते हैं और ओस का निवारण के लिए कोई उपाय नहीं, एक ही उपाय है सूर्य का उदय, सूर्य का प्रभाव से, सूर्य का ताप और तेज से उसका हथाना है। तो इस प्रकार हमारी शुद्ध बुद्धि कि मैं कृष्णदास हूं, वो हम नहीं देख सकते। तो उसमें हम इतना गहरा अगर हो तो अपना हाथ जो हमारा मुंह के सामने है वो भी नहीं देख सकते। तो ऐसे ही भौतिक स्थिति में हम भौतिक इच्छाएं से इतना अंधकार में है कि अपनी स्थिति मैं कृष्णदास हूं नहीं देख सकते। तो इस अंधकार में प्रकाश लाना चाहिए, वो प्रकाश है कृष्ण और कृष्ण भक्ति। कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधकार, जहां कृष्ण तहां नाही माया अधिकार। बहुत सरल और सुंदर उदाहरण है कि कृष्ण सूर्य जैसे है, सूर्य से तेज ताप और प्रकाश होते हैं। तो अंधेरे में हम तो एक टॉर्च लेके कुछ देख सकते कुछ वस्तु, लेकिन रात को हम बहुत कम देख सकते। हम इलेक्ट्रिक लाइट चालू करके एक कमरा के अंदर में कुछ देख सकते, लेकिन बाहर जाके खेती में हम कैसे सब कुछ देख सकते। तो एक ही उपाय है सूर्य का उदय, फिर हम सब कुछ आसानी से देख सकते हैं। तो इस प्रकार कृष्ण ही, इस उदाहरण में कृष्ण सूर्य जैसे है और माया अंधकार जैसे है। तो अंधकार में हम कुछ भी अच्छी तरह नहीं देख सकते और सूर्य है सब कुछ दिखाने के लिए कृष्ण। तो अगर हम कृष्ण भक्ति में नहीं है, हम माया का अंधकार में है, और अगर हम कृष्ण भक्ति में है तो हम सब कुछ समझ सकते। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझको जानते हैं, यो मामेव असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद् भजति माम सर्वभावेन भारत। जो मुझको जानते हैं कि मैं पुरुषोत्तम हूं, तो वो व्यक्ति सब कुछ जानते। तो यही उपाय है भौतिक कामनाओं से मुक्त होना, क्योंकि हम अनादिकाल से भौतिक इच्छाएं से पीड़ित है और भौतिक इंद्रिय सुख पर आसक्त है। इसलिए कृष्ण भक्ति पंथ में भी हम कठिन जैसे मानते हैं कि इंद्रियों इंद्रिय का वेग इतना सा है कि कृष्ण भक्ति करना कठिन है। हम प्रयास करते हैं शुद्ध कृष्ण भक्ति करना, लेकिन मन विचलित रहते हैं, मन का आकर्षण होते हैं पाप के लिए और भौतिक वस्तुओं पर, भौतिक संबंध और संबंधियों पर। तो कैसे मन स्थिर हो सकते कृष्ण भक्ति में? तो इसलिए संकल्प करना चाहिए कि मेरा जीवन का उद्देश्य है शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, और अगर वो उद्देश्य है तो अवश्य ही माया शक्ति हमको परीक्षा देंगी। तो ये मायक आकर्षण साधक भक्ति साधकों के लिए, ये मायक आकर्षण माया की परीक्षा है। तो परीक्षा है हमारी क्या इच्छा है, माया को भोग करना, प्रयास करना माया को भोग करना जो संभव नहीं है, अथवा पूर्ण समर्पित भाव से कृष्ण भक्ति करना। तो माया हमको परीक्षा देती है और इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक ही उपाय है, भगवान कृष्ण के चरण में आश्रय लेना। फिर भगवान के चरण में आश्रय लेना इसका मतलब इनकी भक्ति करना, और जो वैसे प्रीति पूर्वक भगवान की भक्ति करते हैं तो ऐसे भक्त भगवान स्वयं सहायता करते हैं। यथा गीता में श्री कृष्ण का वचन कि ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, जो प्रीति से मेरी भक्ति करते तो ऐसे व्यक्ति को मैं यथार्थ बुद्धि देता हूं जिससे वे आसानी से तुरंत ही मेरे पास आ सकते हैं। हरे कृष्ण। तो प्रश्न है, प्रसाद के प्रति भोग वासना रखना अच्छा है कि नहीं? नहीं, हम प्रसाद सेवा करते हैं। प्रसाद का दूसरा नाम है भोग, भगवान का भोग, और भगवान का भोग हम प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, भोग का रूप में नहीं है, भोगी है कृष्ण। तो कृष्ण भक्ति की प्राथमिक अवस्था में हम मतलब नव साधकों को बोलते तो प्रसाद लो, स्वादु प्रसाद लो, ज्यादा लो, क्योंकि अगर प्रसाद पर आ सकती हो तो अप्रसाद और जो भगवान को अनार्पित है तो उस प्रकार का खाने के लिए आसक्ति नहीं होगी। और कृष्ण भक्ति की प्राथमिक अवस्था में हम बहुत कुछ त्याग करते हैं, चाय, कॉफी, टीवी देखने इत्यादि, तो जिससे नवीन भक्तों उनके लिए कुछ लाइसेंस है, जिससे नवीन भक्तों का तुरंत ही इतने से त्याग करने से वे प्रभाव भौतिक इच्छाएं का प्रभाव से फिर आकर्षित नहीं होगा वो सब पाप करने के लिए, इसलिए हम प्रेरित करते तो प्रसाद लो, ज्यादा स्वादु प्रसाद लो, लेकिन थोड़ा सा उन्नत होने से समझना चाहिए कि कृष्ण प्रसाद मेरा भोग्य वस्तु नहीं है, सेव्य वस्तु। तो कनिष्ठ अधिकार में थोड़ी सी भोग बुद्धि प्रसाद की भोग बुद्धि चलेगा, मध्यम अधिकार में नहीं। और उत्तम अधिकार में, उत्तम अधिकारी शुद्ध भक्त जन तो कृष्ण लीला के सहायक है और ग्वाला के बालक जैसे, कृष्ण के बंधु जन जैसे कृष्ण के साथ भोजन लेते हैं और कृष्ण की भोग भागी है, कृष्ण का सुख बढ़ने के लिए। तो ऐसे शुद्ध भक्त जन की भोग बुद्धि है प्रसाद के लिए, लेकिन भौतिक भोग बुद्धि नहीं है। भगवान कृष्ण का भोग बनने के लिए कृष्ण प्रसाद को भोग करते हैं। तो चैतन्य लीला में हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का संकोच था स्वादु स्वादु उत्तम प्रसाद ग्रहण करने के लिए, लेकिन इनके भक्त इनको खिलाया तो प्रभु थोड़ा सा घी युक्त प्रसाद, थोड़ा सा मिठाई ले, जिससे आप जगन्नाथ कैसे भोग्य है आप देख सकते। तो ऐसे भक्तों की इच्छा थी महाप्रभु को खिलाना और महाप्रभु की इच्छा नहीं लाना, आचार्य लीला प्रकट करके। तो भौतिक भोग बुद्धि पतन का कारण है, लेकिन शास्त्र में श्रीमद् भागवत में वो एक उदाहरण है कि क्या बोलते हैं, घोड़ा चलाना। तो क्या बोलते हैं, स्टिरप, वो राशि है घोड़ा को चलाना नियंत्रण करने के लिए। तो वो एकदम टाइट अगर रखना है तो घोड़ा गुस्सा हुए उठा के हमको क्या बोलते फेंकते। तो राशि को नियंत्रण, राशि से घोड़ा को नियंत्रण करना चाहिए, लेकिन बिल्कुल टाइट ठकत नहीं रखना चाहिए, तो थोड़ा सा हिलना चाहिए, तो वो हिलाना चाहिए। तो वो उदाहरण है कि मन को दमन करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हिलाना, थोड़ा सा स्कोप देना चाहिए जिससे मन क्रांति नहीं करे। हरे कृष्ण। तो मन वैश्य जैसे है, अगर उसको थोड़ा सा स्कोप देना है तो मन हमको अंधकार में माया में ले जाएगा। तो थोड़ा सा स्कोप देना है तो कैसे स्कोप देना है, स्कोप प्रसाद लेने में थोड़ा सा अनुमोदन है भोग बुद्धि के लिए। तो वैश्य संगम में ऐसा लाइसेंस नहीं है। तो मन के लिए लाइसेंस है, लेकिन किस प्रकार का लाइसेंस वो भी देखना चाहिए। तो कृष्ण प्रसाद कृष्ण से अभिन्न है और इतना पवित्र है कि प्रसाद लेने से, भोग बुद्धि से भी प्रसाद लेने से हम पवित्र हो जाते हैं। तो पवित्रता का लक्षण होगा ऐसी बुद्धि कि यही प्रसाद है, मेरा सेव्य है, मेरा भोग्य नहीं है। लेकिन प्राथमिक अवस्था में सब लोग तो पूरा त्यागी बनाना संभव नहीं है, इसलिए ऐसे बोलना है कृष्ण प्रसाद लो और कीर्तन करो और ऐसे सुखी रहो। फिर धीरे धीरे श्रवण करके करके वो बुद्धि आते हैं कि यही प्रसाद है, ये साधारण खाना नहीं है। हाँ, हम ऐसे बोलते हैं कि कृष्ण प्रसाद लो, लेकिन साथ ही साथ हम बोलते हैं कि ये साधारण खाना नहीं है, दिव्य चिन्मय भगवत उच्चिष्टा है, यही समझना चाहिए। हरे कृष्ण।